حضر علیہ الصلوۃ والسلام مردی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ موضوعات الکبریٰ کی ہوئی کلو احادیث فی ذکر آیات حضر اغتور احادیث سپاہی کی ذکر دا حیات دے عیسیٰ علیہ السلام دے کلو آزعاف دا طول ضعیف روایات تھی اٹول ضعیف روایات کی مولا علی قاری موضوعات القبرا کی پاگی جرا کرے گا اور تفسیر بر موئی صورت کعب بانی لکھی انا ہجرا قدمات جمور یقینا نے ہجر علیہ الصلوۃ والسلام مرجے جمور پدی باندھی اتفاق دے پورے کور کی چکم لین دے جنیٹر دے نام ماڑا ہوئی خا دل تو من رسی ناڑو بس تو لیو لین ذکر جی سور جوشی دا تقریباً دا شورو رجنا دا کور بجلی خراب ادا اور ترو سا خراب ادا جو درس نہیں مزگار چھوئے چل لرمن راولو نو ما دیلی گلو ور بسی علکان چلار چی کی دیو تیری نبی کلی نو اصل حضر علیہ السلام مردے سرے مردے خواہ سوچے ہوئے جو اندے رہے تو دا حضر سلیل پہ بانی نشتے حضر علیہ السلام والسلام او پدی وعدہ کی طول انبیاء شامل دی طول انبیاء اللہ رب العزت پدی وعدہ کی شامل کری دی روز خیال ہوئی انبیاء تو لتومن النبی خامخا ایمان بڑا رہی پدی پیغمبر او خامخا امداد بکئی پدیپ ددی پیغمبر کو مندتا سے دلا کالا نوی رب العالمین آیا تا سے اقرار کوئی واخص ملا ذالکم واغسے شتا ہونا پدی باندی اس ریلو زما کالوی بیا کرنا اقرار کو من کالوی رب العالمین فشدو گواشی یا فشدو بیانو کئی خلکتا او جیم سر ساود دوانونا بسوت کی واوڑی دو پس دینا فول آئے کا بزا کے سان ام الفاسقون دیری فاسقان اف غیر دین اللہ آیا غیر دا اللہ دین نا یب گون دی لٹائی بل دین ولو علام کی دی اللہ تا اسلما تابدار دی منا مخلوق اس سماواتی والاردی کی پاس مانون کی دیو پزمگ کی تو انت خغیوی وکرا کفزورا ویلی یرجونو دی اللہ تا بواپس کیش مخلوقا تو وکرا تو انت کپ اختیار سے ردی و کراؤ کبھی اختیارا یا تون کپ خوشالی سے ردی لک مومنان و کرا او پزور سرا لک کافر دسور پزور سر تابیشی تو قرآن پا مانا پوشی تیم سرے بھر خوبان یوش کو سگما گرہ جوڑے بیتے ہیں بس دغوائیو بیا بس تو وقرا پزور یا پخوشالی یا پزور سراو دی اللہ تب واپس کرے شئی و آیا ایمان راولے منگ پا اللہ و آچی نازل شیدی منگ تا و آچی نازل شیو پا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاکوب علیہ السلام و لازباتی و پخفلوانو داغوی و آچی ورکرے شیو موسا و عیسیٰ علیہ السلام تا و نورو پیغمبرانو تا من رب اند طرف و درب دبینا لانو فرق بین آدم منم فرض نکو کما بینی چو کی دبینا ونونو لو مسلمون و منگو دی اللہ تا مسلمون گردن کی خودن کی ومی اب تغی غیر الاسلامی دینا چاچو لکو غیر دی اسلام نبل دین ابن کثیر وی من عملا عملا لے سالینا پور ازن چاچو عمل کو عمل چو زمون ترکن و آغان و غرد دید اللہ پا دربار کی مئی اب تغی غیر الاسلامی دینا چاچو لکو غیر دی اسلام نبل دین فلن یقبل منو چربم قبول شددنا هو فی الاخرت من الخاسمین، او دی بی پاخرت کے تاوانیانو نا دعاو کی. ما گلی بیتے مو ما کوئی